Merre vagy? Én azért a Mátét nem megyek el a piszkos ruhába. Hát ez akkor jól tudtam, hogy hazament. Hazament. Hallod, összeszedted a tojást? Még nem. Hát szedd már össze. Hallod? Aztán még vegyél mamánál, nem tudom mennyi, most mit kéne akcióban, a vörös hagyma. Jó, majd veszek akkor. Na. Hát mindjárt meg megyek, megnézem. Átöltözök a biciklivel egy-kettőre, törelek, és ha megyek is. Jó van, de szedd elsőd össze már a tojást. Valamit tojást. Ha? Mindjárt megyek. Jó, na, akkor, na, szia.